Reklamujemy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 marca, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam. Resort Obrony będzie badać sprawę unijnego dofinansowania na produkcję amunicji. Wnioski złożyły 3 polskie firmy, jedna dostanie pieniądze. Ktoś ostrzelał kilka autobusów miejskich w centrum Warszawy. Policja szuka sprawców. Andrzej Grabowski uhonorowany złotym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Tylko jedna polska firma z 3, które przedstawiły wnioski na produkcję amunicji, dostała dofinansowanie z Komisji Europejskiej. Chodzi o 500 milionów euro, jakie Bruksela przekazała unijnym fabrykom. Jeśli chodzi o Polskę, to fundusze dostała tylko firma Dezamet, która należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Będziemy badać tę sprawę, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Niestety jedna firma przedstawiła zdolności produkcyjne. Będziemy badać tę sprawę, będziemy wyciągać konsekwencje i będziemy na pewno zabiegać o dużo większe środki. Ale to pokazuje, w jak opłakanym stanie jest przemysł zbrojeniowy. Jeżeli nie ma zdolności do produkcji amunicji i nie składano wniosków, jeżeli nikt tym nie koordynował, gdzie było Ministerstwo Aktywów Państwowych, gdzie byli ci wszyscy, którzy nadzorują Polską Grupę Zbrojeniową, gdzie było zachęcanie, czuwanie nad tym procesem? Cel unijnego dofinansowania to dostarczenie większej liczby pocisków na Ukrainę i uzupełnienie zapasów w krajach członkowskich. Poszerzenie NATO o Ukrainę oraz przekształcenie się sojuszu to według Bronisława Komorowskiego wezwania stojące przed NATO. Były prezydent podczas gali z okazji 25-lecia sojuszu powiedział, że Polska od 2001 roku wyróżniała się na tle krajów członkowskich. Już wtedy osiągnęliśmy 2% produktu krajowego brutto i stały wzrost finansowania sił zbrojnych, ale inne kraje mają do nadrobienia bardzo, bardzo wiele. Polska w tym roku ma wydać ponad 4% PKB na obronność, co jest najwyższym poziomem w NATO. Policja szuka osób, które przed południem ostrzelały kilka autobusów miejskich w centrum Warszawy. Prawdopodobnie użyli wiatrówki, powiedział Polskiemu Radiu Rafał Rutkowski z Komendy Stołecznej. Policjanci na miejscu potwierdzili 5 autobusów, które posiadały takie uszkodzenia karoserii, uszkodzenia w postaci pęknięć szyb. Policjanci wykonali na miejscu niezbędne czynności, w tym także oględziny. Nikt nie został poszkodowany. Za znakomite dokonania twórcze Andrzej Grabowski otrzymał złoty medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Wyróżnienie wręczył aktorowi na scenie Teatru imienia Juliusza Słowackiego minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz po premierze Wesela w reżyserii Mai Kleczewskiej. Odbierając wyróżnienie, Andrzej Grabowski przyznał, że medal otrzymał już w 2020 roku, jednak wtedy nie chciał go przyjąć. Andrzej Grabowski z Krakowskim Teatrem Słowackiego jest związany od pół wieku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Mateusz Warianka. Zapraszam. Puszcza Niepołomice sprawiła kolejną niespodziankę. Tym razem zatrzymała wicelidera piłkarskiej ekstraklasy Śląsk-Wrocław. Beniaminek zremisował na wyjeździe 0-0. Wcześniej wielkie derby Śląska wygrał Górnik Zabrze, który pokonał 2-1 Ruch Chorzów. Rozczarowany wynikiem był pomocnik niebieskich Łukasz Moneta. Nie tak sobie wyobrażaliśmy ten mecz. Pod kątem wyniku, pod względem gry już tak naprawdę Górnik nie stworzył za dużo sytuacji. No niestety dwie wykorzystał i to oni wygrali. No ogromny żal, bo raz, że to derby dla nas bardzo ważne, a dwa, punkty uciekają nam, a wiadomo, musimy gonić. Zostało 9 meczów, dopóki będzie matematyczna szansa, to będziemy walczyć do końca, do upadłego. W innych dzisiejszych spotkaniach Jagiellonia Białystok wygrała 2-0 z Radomiakiem Radą, a w meczu Krakowi z Widzewem padł remis 2-2. Jutro czeka nas bardzo ciekawy dzień w Vikersund. W niedzielę odbędą się aż 2 konkursy Pucharu Świata w skokach narciarskich z cyklu Row Air. Dzisiejsze zawody zostały odwołane z powodu wiatru i nie chodziło o jego siłę, wyjaśnia nasz skoczek Aleksander Zniszczoł. No on, powiedzmy, może nie był jakoś super silny, tylko po prostu był z różnych kierunków. Strasznie kręciło i to było widać, że na buli było, każda chorągiewka była w odwrotną stronę ustawiona, ale tak jak się dowiedzieliśmy, to żeby poruszyć tymi chorągiewkami, to musi być ponad 2 metry. Poza Zniszczołem jutro zobaczymy Dawida Kubackiego, Piotra Żyłę i Kamila Stocha. Tymczasem w Nysie wyłoniono już finalistów Pucharu Polski siatkarek. BKS Bielsko-Biała pokonał 3-0 Uniopole i o tytuł zagra z ŁKS-em. Łodzianki w swoim półfinale ograły 3-2 Rysice Rzeszów. Finał jutro o 14:45. Na koniec jeszcze short track. Polska sztafeta wywalczyła awans do finału Mistrzostw Świata, które odbywają się w Rotterdamie. Biało-czerwoni w swoim półfinale zajęli drugie miejsce tuż za Holendrami. Cały czas tutaj była walka o pozycję, cały czas staraliśmy się być w tej czołówce, nie siedzieć tak cały czas na końcu, bo czwarta pozycja jest bardzo niebezpieczna, kiedy to tempo narasta. Dlatego staraliśmy się trzymać gdzieś tam z przodu, druga, pierwsza, trzecia pozycja najdalej. Dużo się działo na lodzie, lód jest dosyć ciężki, widzimy tutaj, że jest wiele upadków samoczynnych, zawodnicy padają nawet bez pomocy innych. Przyznał Łukasz Kuczyński. Oprócz niego w sztafecie pojechali Michał Niewiński, Felix Pigeon i Diane Sellier. Finał zaplanowano na jutro. W nocy tylko na zachodzie pojawią się rozpogodzenia. Poza tym niemal w całym kraju możliwe opady deszczu, a na północy deszcz ze śniegiem i śnieg. Śnieg spadnie również w Tatrach. Termometry pokażą od -1 do +5 stopni. Autopromocja. Nazywam się Walt Bedford i jestem człowiekiem. Do czego może to prowadzić technologiczna euforia ludzkości? Piotr Skotnicki. Stan euforii. W śmiertelnym pojedynku głównych bohaterów usłyszymy Piotra Adamczyka i Andrzeja Ferenca. Dolecieliśmy? O, jeśli definiuje pan to jako dotarcie do Ziemi, to... Jednak się udało. No, cieszę się, że dochodzi pan do siebie. Gdzie reszta? Science Fiction na scenie teatralnej Trójki w niedzielę po 22:00. Rzeczywistość jednak dogania fikcję. Barbara Marcinik, mimo wszystko zapraszam. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, 7 minut po 23:00. Departament Rytmu. Elżbieta Malinowska, Michał Grabek-Grabkowski. Powiem tak, do tańca zapraszamy. Making me feel Andy Ferguson i Matt McBrayer jako duet Bicep. Można powiedzieć, że wracają, ale to ważny moment, bo zmienia się kierunek, zmienia się label i rozpoczyna się nowa przygoda, jeżeli chodzi o ten duet. Będzie mocniej i będzie szybciej, tak jak sami o sobie piszą. A ten nowy kierunek nazywa się Chroma i tu drugi zwiastun tego, co będzie działo się na całej płycie. Współpraca z Benjaminem Damash, który jest rezydentem berlińskiej szkoły techno. No i chyba słychać to w tym utworze, bo tak jak przed chwilą wspomniałem, szybciej i mocniej. 11,5 minuty po 23. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Cieszę się, że program trzeci dziś Państwu towarzyszy. Mam dowody w skrzynce mailowej. A teraz pytanie, kto był wczoraj na Ursynowie? I feel my story is still untold, but I'll make my own happy ending. I guess I'd rather be alone than make and do amending. I think maybe I've outgrown this old town. I see you almost every day, and every time I turn around, our love is stuck on replay. Patrzę sobie w social mediach na zdjęcie szanowanych koncertowiczów ekipy Music Travelers i głównego bohatera tejże właśnie z dumną miną i z kartką, z setlistą z wczorajszego występu. Rosin Murphy, po raz kolejny artystka, odwiedziła nasz kraj. Było to w Warszawie, było to dokładnie na Ursynowie. No, rozpoczęła wszystko od Pure Pleasure Seeker, czyli bardzo dobry akcent na sam początek koncertu. Potem z solowych płyt Our Powered, w tej ostatniej Universe Cuckoo. Oczywiście nawiązania do zespołu Moloko, bo Sing It Back, The Time Is Now i na sam koniec Forevermore i Hit Parade na bis. Pewnie wspaniały to był występ, zresztą można zobaczyć już fragmenty w internecie, no ale też można dołączyć do Tauron Nowa Muzyka Festival w czerwcu, kiedy Rosin Murphy ponownie odwiedzi nasz kraj. No a wszystko wskazuje na to, że program Trzeci Polskiego Radia w tym roku będzie bardzo blisko, chyba najbliżej jak się da, Tauron Nowa Muzyka Festival w Katowicach, niezwykłego wydarzenia muzycznego w naszym kraju. 22,5 minuty po 23, to jest Departament Rytmu do północy na antenie Trójki. Można pisać, przypominam o tym dosyć często, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jesteśmy w paśmie nowości Metronomy. Nice town. Nice town. Nice town. Nice town. Nice town. Nice town. Wait. Nice town. Wait, wait, wait. Nice town. Nice town. I'll be above it all and follow better the protocol. Nice town. Nice town. Wait, wait, nice town. Nice town. Mars Town. Nietuzinkowy kolektyw z Londynu Metronomy zmienił barwy. Teraz pod skrzydłami Ninja Tune zapowiada swój nowy album i mamy zwiastun. Nice Town to nowe wydawnictwo od Metronomy. Tutaj gościnnie pan Amsterdam, trębacz z Nowego Jorku. Na singlu też wersja Alana Oga i to właśnie ten remix przed chwilą na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No tak elektro, tak tanecznie, ale taka jest ta godzina i to już państwu mówiłem. 27 po 23. Cieszą nas zapowiedzi nowych płyt i cieszą nas zapowiedzi i cieszą nas nowe płyty. Od wczoraj mamy nowy krążek od Fortet i to jest bardzo dobra wiadomość. Myślę, że gdybym nie zapowiedział artysty, to od razu wyczuwalne byłoby to, że to właśnie on, Kieran Hibden, czyli Fortet, jego charakterystyczne dźwięki, jego charakterystyczny styl, klasa i poziom, bo to wszystko zawarte jest na albumie, który ukazał się wczoraj. Album po prostu Tree. To 12. długogrająca płyta tego artysty i muszę Państwu powiedzieć, że to jeden z dwóch, z trzech takich najszybszych, najżywawszych utworów na tym właśnie krążku. Większość w klimacie down tempo, ale wszystko podlane tak pięknym i wyśmienitym elektronicznym sosem, jakim podlewa te swoje produkcje od wielu lat Fortet. Daydream Repeat. Na razie tylko jedno nagranie, 6-minutowe w dzisiejszym Departamencie Rytmu. Dziś do końca naszej audycji jeszcze 26 minut i te minuty spędzimy ponownie w paśmie remiksów. Te pochodzą z jednej z najważniejszych płyt z francuskim house'em. Put your hands together one time. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. Put your hands together one time. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. Put your hands together one time. I want you to get together. We'll be right back. Może Margan jest po drugiej stronie radia, to pozdrawiamy serdecznie. No ile razy Saint-Germain u niego w audycjach. Ludowicz Nawar właśnie jako Saint-Germain i jedna z przegenialnych płyt, które jakie kiedykolwiek powstały w muzyce klubowej. Rok 2000, czyli 24 lata temu, Tourist, i po 20 latach wznowienie razem z remiksami Travel Version. Tak zatytułowany jest ten zestaw wspaniałych remiksów z tej niecodziennej płyty. I dzisiaj dwa długie nagrania, Rose Rouge i Sir Think, na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Teraz mamy 8 minut do północy i tak jak Państwu powiedziałem, do północy pasmo remiksów. Kolejnym autorem remiksów będzie Andrzej Smolik. Czekam, liczę każdy dzień. Absolutnie nie odkryję teraz Ameryki, kiedy powiem, że Andrzej Smolik to potrafi. Potrafi już od tylu dekad nas zachwycać swoimi produkcjami, swoimi utworami, swoimi albumami, swoimi remiksami. 4 minuty do północy. Dziękuję Państwu serdecznie za korespondencję. michał.grabkowski@polskieradio.pl i za obecność w dzisiejszym Departamencie Rytmu. Programy zrealizowała Elżbieta Malinowska. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Dziękujemy. Aha, i jeszcze fragment maila dotyczącego poprzedniej piosenki. Pamiętam, jak kiedyś mówili, że kiedyś cię znajdę, to hymn grzybiarzy. No i kurtyna w górę.